8 лютага старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Андрэй Хаданович наведаў Полацак і выступіў перад школьнікамі у сярэдняй школе нумар 5 і ў гімназіі нумар 1. А 12 лютага Хадановіча сустракалі ў Наваполацку. Гэтым разам ён прыехаў на Полаччыну з цэлай камандай маладых паэтаў, бо нагодай для імпрэзы стаў выхад зборніка маладых літаратараў «Святая праўда» ды іншыя казкі. Найперш хочацца як бы падзякаваць двум бакам, дзякуючы якім адбылася сустрэча. З аднаго боку кампаніі «Будзьма», якая падтрымлівае тых, хто можа прыехаць, напрыклад, з сталіцы ў іншыя гарады. А з іншага боку арганізатарам хочацца добрым словам згадаць паэтку і культурны арганізатар Леру Сом, відаць, без якой сустрэчы не адбыліся б у Полацку, альбо мясцовы ТБМ у Наваполацку. Найтаяны выступілі з ініцыятывай, званілі, дамаўляліся, такога лінівага часам чалавека, як я, падбухторывалі. Ну, а самі сустрэчы, у Полацку была сустрэча ў 5-й школе і 2 гімназіях. Цягам дня было 3 спатканні, і усе 3 по-розному вельмі спадабаліся. Паўсюль было много слухачоў старэйшых класаў, і некае было такое адчуванне, што ніхто іх асабліва рамянём там ці метлой не заганяў на гэтай сустрэчы. Можа быць, гэта чароўная такая штука, напрыклад, літаратурная сустрэча адбываецца замест урока матэматыкі, не ведаю, і школьнікі рады ад гэтай матэматыкі адпачыць, і таму з прыемнасцю слухаюць паэзію ці песні ў гэты час. Досыць актыўная нейкая аўдыторыя, адчувалася, што яна нейкая не забітая, не баіцца задаваць пытанні, не стрымлівае, як часам бывае, нейкіх жывых эмоцый, усміхаецца там, дзе аўтар спрабуе жартаваць, і хвалюецца там, дзе аўтара хвалявала нешта. Так што можна сказаць, што адбыўся дыялог. Радасна, што некаторыя з маіх кніжак засталіся у навучэнцаў школ і гімназій. А у Наваполацку адбылася сустрэча публічнага такога характара ў бібліятэцы Якуба Коласа. Таксама трэба адзначыць, вольных месцаў не было. Мы прыехалі разам з Ігорам Логвінавым і камандай маладых літаратараў, які прадстаўлялі кніжку «Святая праўда» ды іншыя казкі, пераможцы конкурсу Шермана. Я вечарыну як бы праводзіў, прадстаўляў літаратараў, яны чыталі пераклады, прозу, паэзію. Потым я нешта пачытаў з новай кніжкі, гэта было першае чытанне з яе, з кніжкі «Несіметрычныя сны». Бібліятэка заканчвала працаваць, але ні гаспадыні самі бібліятэкаркі, ні публіка не разыходзілася, чытанне перараслі ў гадзінную дыскусію, усім задавалі адвечныя сакраментальныя беларускія пытанні, кшталту, чаму вы пішаце па-беларуску, і некаторыя такога кшталту. Але адчувалася зычлівасць, адчувалася, што людзям, якія прыходзілі і слухалі, гэта патрэбна. Галоўнае, што моладзі спадабалася у ролі маладых літаратараў. Адчуваецца, што яны з радасцю пры нагодзе яшчэ раз прыехалі ў Наваполацак у тым ліку.